som Jesus, ingens når dig mere som han. Al sin kærlighed han giver dig, frelst og han som hjælpe kan. Ingen når alt er som Jesus, når det jeg er mørk og tom. Ingens når dig mere. Alle dine sorger ser han, all sin omsorg giver han dig. Han vil bo i knuste hjerter, sjælefred han har med sig. Ingen gang kan som Jesus, når jeg er mørk og tår. Din vej er trang, han er der. Snubler du, han løfter dig. Svigter du, når hans nåde helt og fuldt han tilgiver dig.